Bună dimineața! Astăzi plonjăm într-un text care se află în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 25. O să citim până la versetul 33. Acolo unde găsim scris așa, Domnul Iisus vorbește, spune: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu adună în hambare. Nu strâng, da? Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Ăștia nu au pensie, apropo. Oare nu sunteți voi cu mult mai valoroși decât ele? Și apoi, cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la firul vieții lui? Versetul 28. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu atenție cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu trudesc din greu, nici nu torc. Și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este, iar mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Așadar, o concluzie, da? Să nu vă îngrijorați zicând: ce vom mânca? Ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Căci toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. Ce să facem însă? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, neplinirea lui. Și toate aceste lucruri, adică ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, da? Vi se vor da pe deasupra. Astăzi vorbim despre ce înseamnă să trăim în pentru lumea viitoare. Trăim pentru lumea viitoare are de-a face cu ceea ce duminica trecută învățam, și anume, duminica trecută învățam despre ce înseamnă voia lui Dumnezeu. Și cum trebuie, sau cum putem trăi în voia lui Dumnezeu, sau cum putem trăi voia lui Dumnezeu în viața noastră. Însă unul din modurile practice de a înțelege voia lui Dumnezeu se leagă de lucrurile lumii de acum și lucrurile lumii viitoare. Să mai spun o dată. Unul din modurile practice în care noi înțelegem, ajungem să înțelegem și să practicăm voia lui Dumnezeu în viața noastră, are de-a face cu înțelegerea lumii de acum, a valorilor ei, a sistemului ei, și cu înțelegerea lucrurilor și valorilor lumii viitoare, lumea care vine. Sau, dacă vreți, împărăția lui Dumnezeu, care deja, spune Domnul Iisus, a și venit. Este în mijlocul nostru, este în noi. Și totuși are și un aspect că va veni și se va așeza în lumea noastră. Asta ne spunea Roman, capitolul 12, versetul 2. E un verset foarte cunoscut. Spune: să nu vă conformați sau să nu vă potriviți, spune Cornescu, acestui veac. Lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre, metanoia, cuvântul pentru pocăință. Adică pocăiți-vă, întoarceți-vă la modul de gândire vechi, lumesc, nu vă conformați lui. De ce? Ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu, care este bună, cum mai este? Plăcută și este și perfectă sau desăvârșită. Adică e cea mai tare. Spuneam că este o singură voia lui Dumnezeu, are aspecte generale, alea care nu se schimbă, principii generale, se aplică tuturor oamenilor, dar și aspecte specifice, da? Adică, ce serviciu să-mi iau? În ce ora să mă mut? Da? Ce să fac mâine? Cum să abordez colegul de muncă? Lucruri specifice de genul acesta. Pentru că dacă lipsește, spune Iacov, înțelepciunea cuiva, ce să facă? Să ceară la Dumnezeu. Asta e voia specifică. Nu vă conformați acestui veac. Deci, înțelegerea voii lui Dumnezeu ține de înțelegerea lumii de acum și înțelegerea lumii viitoare. Adică este vorba despre valorile lumii de acum și valorile lumii viitoare. Trebuie să tragem niște concluzii, să trasăm niște idei din la început. Și anume, dacă alegem să trăim pentru lumea aceasta, în primul rând, și statisticile arată că dacă alegem ceva de genul ăsta în primul rând, nu știu dacă ne mai rămâne timp. De fapt, nu ne mai timp pentru altceva. Dar dacă alegem să trăim pentru lumea aceasta, de acum, atunci o vom pierde pe cea viitoare. Și nu mă cred despre mine, că o să cred despre Iisus. El spune așa. Dar dacă alegem să trăim pentru lumea viitoare, iată varianta, zic eu, mult mai înțeleaptă și corectă. Dacă alegem să trăim pentru lumea viitoare, le câștigăm pe amândouă. Adică câștigăm binecuvântările lui Dumnezeu pentru lumea de acum și binecuvântările lui Dumnezeu pentru lumea viitoare. Să mai spun o dată. Dacă alegem să trăim pentru lumea viitoare, pentru valorile lumii lui Dumnezeu, împărăției lui Dumnezeu, începând de acum ne vom bucura și de lumea aceasta, cunoscând voia lui Dumnezeu și generală și specifică, și ne vom bucura și de binecuvântările și respectiv răsplățile pe care Dumnezeu ne-l-a pregătit în cer. Asta e mesajul pe care Hristos l-a transmis în ziua aceasta când noi citeam din Matei capitolul 6, ceea ce teologii numesc pasajul acesta de câteva capitole, da, predica lui Iisus de pe munte, nu era un munte, era o înălțime așa, era ca un fel de amfiteatru natural, s-auzea bine, și asta transmite Iisus în mesajul ăsta când spune, versetul 33, căutați mai întâi ce? Împărăția lui Dumnezeu. Adică căutați mai întâi acel lucru care ține de domnia lui, de valorile lui, de lumea lui, de știrile de la lumea, din lumea lui, veștile, promisiunile lumii lui și dreptatea lui. Adică ce înseamnă când domnește Dumnezeu în viața noastră? Lucrurile se îndreaptă, lucrurile devin drepte, asemenea caracterul lui. Și spune, promite mai apoi că toate celelalte lucruri pe care acolo contextul evresc, păgânii le caută, da? Adică cei fără Dumnezeu, neamurile le caută, vi se vor da pe deasupra. Nu pare atractiv? E o promisiune clară. Dacă cauți valorile lumii lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, trăiești pentru asta în primul rând. Vedeți, nu spune mai întâi. Nu înseamnă să, cum spunea Moody, să fim atât de spiritual cu capul în nor, să mai fim buni de nimic pe pământ. Nu. Mai întâi. Ne vor rămâne mai puțin timp și ne vor da seama că Dumnezeu ne promite. Știi ce? Mă ocup eu de celelalte. Avem curaj. De fapt, nu e vorba de curaj, e vorba de credință. Pentru că dacă Dumnezeu spune și promite, El întotdeauna ce face? Își ține cuvântul și spune că niciun cuvânt de la El nu va trece, nici măcar o iotă. Cuvântul Lui, asemenea ploii care cade și vine pe pământ și aduce roadă, așa va aduce roadă cuvântul Său. Vedeți că dinciosul care încearcă să trăiască pentru ambele lumi în același timp, și ce face? Încearcă imposibilul. Este un lucru imposibil. Spunea, nu mă cred despre mine. Vedeți, noi facem o diferență despre care puțin mai înainte, adică duminica trecută menționam, și anume, facem diferența în viața creștină între sacru și laic. Adică ce înseamnă sacru? Între spiritual, lucrurile spirituale, sau dacă vreți bisericești, religioase cum numesc unii, și aspectul lumesc al vieții, adică laic, secular se mai numește. În realitatea, asta e o greșeală, pentru că toate lucrurile, toată viața este de unde? De la Dumnezeu care ne-a creat și a creat totul în jurul nostru și toate aspectele ei ar trebui să aparțină cui? Să aparțină lui. În realitate, să spunem încă o dată, nu este sacru și laic. Toate lucrurile ar trebui să fie al Dumnezeu. Ar trebui să fim cu Dumnezeu ca Adam și Eva în grădină până a cădea, în fiecare zi să umblăm cu El, să ne bucurăm de El oriunde și oricând. Nu e vorba despre a veni la biserică, cum spuneam, vorbeam cu cineva. Nu e vorba că ai lipsit. E vorba ce mentalitate ai. E vorba pentru cine trăiești, pentru cine îți bate inima, pentru ce valori. Să mai spunem cu o dată, că din cinciosul care încearcă să trăiască simultan pentru ambele lumi și numai întâi pentru lumea lui Dumnezeu, le va pierde pe amândouă. Pentru că încearcă imposibilul. Vedeți în contextul care citeam, uitați în versetul 24. Uitați ce spune Domnul Iisus, că spunea, nu mă credeți pe mine. Hai să ne vedem contextul. Când a spus Iisus? Pentru că vedeți textul care citeam noi în versetul 25 cum începe. De aceea, așadar, sau în concluzie, în concluzie la ce? Uitați în versetul 24. Ce spune acolo? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci ori îl va urâ pe unul și îl va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji, concluzie clară, în caz că n-am înțeles. Și lui Dumnezeu, și uitați cum spune, e vorba despre același timp, în același timp, cu același scop, nu se poate așa ceva. Și lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona, apropo, este un cuvânt aramaic. Se referă la bogății, la averi. Era simbolizarea zeității zeului bogăției. la ei. Mai bine la sirieni. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona cu aceeași măsură. De ce? Pentru că noi nu am fost creați să avem capacitatea asta. Cum nu putem să iubim doi oameni la fel, că nu putem, înțelegeți? Nu putem să avem mai multe familii. Se numește bigamie și așa mai departe, poligamie. Nu e normal, nu e sănătos. Nu așa ne-a creat Dumnezeu. Da? Nu puteți acest lucru. Acum întrebarea este, credem noi, îl credem pe Iisus pe cuvânt? Haideți să vedem la modul practic. Că e ușor de răspuns da, nu. Hai să vedem la modul practic. Așa cum ne-am obișnuit din studiile anterioare, hai să ne verificăm, să ne testăm, să vedem cât de bolnavi suntem. N-am spus dacă suntem bolnavi din nou. Pavel, uitați-vă, deschideți 1 Timotei 6 cu 17. Și uitați-vă ce îndeamnă Pavel și e un cuvânt pentru bogații, veacului spune el, dar este un principiu pentru noi toți. Trăim într-o lume care vrea să se îmbogățească, vrea să aibă. Bineînțeles că am redenumit bogăția, o numim acum strictul necesar. Dumnezeu mai știe însă ce strict mai este. Pavel ne îndeamnă, spune în 1 Timotei 6 cu 17, să nu se îngânfe, spune bogaților veacul acestui, spune și nouă astăzi, Duhul Sfânt, să nu ne îngânfăm, să nu ne punem nădejdea în bogățiile nesigure. Care sunt ăștia? Ăștia aici pe pământ. Vedeți că nu spune că neapărat că sunt rele, dar sunt nesigure. Da? Azi ai, mâine nu ai. Ci Dumnezeu care ne oferă din belșug ce? Toate lucrurile. Pentru ce? Considerați, Dumnezeu nu e dușmanul nostru. Spune ca să ne bucurăm de El. Cum am mai spus și mai spune și astăzi, Dumnezeu vrea inima noastră toată, dar ca să putem să aibă toată inima noastră, vrea să-i dăm toate jucăriile. Să-i le dăm Lui, să recunoaște că de la El vin, să-L punem pe El mai întâi și apoi le dăm apoi ca să putem să ne bucurăm. Că știți ce? Dacă El nu-i mai întâi în viața noastră, dacă El nu ne face să bată inima, dacă nu recunoaște că de la El vine puterea, inspirația, creația și tot, să știți că nu ne putem bucura. Ajungem robi. Și vedem imediat despre ce este vorba. Spune să nu ne punem, să nu ne îngânfăm, să nu ne punem speranța, da? Nădejdea. În bogăție nesigură, ci în Dumnezeu care ne oferă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Și astfel tragem o concluzie. Cel mai bun mod de a ne bucura de lumea în care Dumnezeu ne-a pus acum este să ne lăsăm motivați de trăirea noastră pentru lumea viitoare. Ce spuneam că înseamnă lumea de acum? Valorile ei, sistemul ei, căutările ei, da? Inima ei. Ce înseamnă sistemul lui Dumnezeu? Înseamnă valorile lui Dumnezeu, principiul lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, da? Domnia lui Dumnezeu. Cel mai bun mod, deci să spunem încă o dată, de a ne bucura de lumea pe care în care Dumnezeu ne-a pus acum este să trăim pentru valorile lumii viitoare. E simplu, nu? La urma urmei, nu suntem noi străini și peregrini pe acest pământ? S-am uitat. Uitați-vă împreună cu mine în capitolul 11 din Cartea Evrei. Autorul spune acolo, la un moment dat, versetul 13, este capitolul oamenilor credinței, da? Galeria oamenilor, eroilor credinței, cum e numit, da? Evrei capitolul 11 spune versetul 13, spune despre acești oameni în credință ce au făcut. Toți aceștia au murit crezând însă, fără să primească lucrurile promise. Foarte interesant. Adică sunt o grămadă de binecuvântări în care Dumnezeu nu ne va da aici, ne va da în lumea viitoare. Dar spune, ci doar le-au văzut de departe, le-au văzut prin credință, le-au salutat și au mărturisit ce? Despre ei. Că sunt cum? Străini. Nu-s de aici. Ați fost luat într-o țară străină, apropo? Ați văzut sentimentul ăla ce înseamnă să fii străin, să nu știi limba? Să nu mă părți de acolo. Despre asta e vorba. Suntem străini și peregrini pe pământ. Și uitați-vă versetul 14. Cei care vorbesc în acest fel arată că sunt în căutarea unei patrie. Altă țară, altă patrie. Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 3, versetul 20, vorbește despre acest lucru. Apostolul Pavel, când scrie Filipeni, era închis la Roma pentru Hristos. Și le spunea credincioșii din Filip, uitați-vă în versetul 20, da? Filipeni 3 cu 20. Le spune așa, că cetățenia noastră unde este? Este în ceruri. De unde l-așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos? Ce va face? El va transforma trupul nostru umil și îl va face asemenea trupului său glorios. Frații mei, nu trupul ăsta este veșnic. Să nu ne comportăm ca și cum ar fi veșnic. Da, să fim înțelepți. că e templul Duhului Sfânt, dar nu e veșnic. Pentru că Dumnezeu are un trup mai tare. Emile și Maria, asta e cea mai tare veste pentru voi. Probabil că noi care n-avem încă probleme așa ca ale voastre, înțelegeți ce mare promisiune aici. Dar zic că nu trebuie să ajungem să ne pierdem trupul acesta. Să avem probleme sau abilitățile de trupul acesta. Că spune aici, îl va face asemenea trupului său glorios. Va avea trup asemenea lui Hristos cel înviat. Nelimitat. Nu ca Dumnezeu, dar asemenea lui Hristos cel înviat. Dumnezeu, om, care s-a făcut om pentru noi. Folosim puterea prin care își are de spune toate lucrurile. Asta înseamnă că indiferent ce se va întâmpla cu trupul nostru pe acest pământ, el îl va reface într-un trup de slavă, cu o identitate clară, distinctă. Și da, ne vom recunoaște dincolo. Vom fi ca îngeri însă. Adică vom trece la un alt nivel de viețuire, despre care Pavel spune că mintea noastră nu își poate imagina. Nu putem să ajungem cu gândul. Asta înseamnă ce? Că toate lucrurile din viața credinciosului, deci viața noastră, da? Ar trebui să aparțină cui? Cerului. Deci dacă noi trăim pentru lumea viitoare, înseamnă că toate lucrurile din viața noastră ar trebui să aibă legătură cu lumea viitoare, cu cerul. Cetățenia noastră nu este originară aici, înseamnă că noi, ce se spune că avem în cetățenia cerului? Avem pe Mântuitorul nostru, avem patria noastră, avem casa și viitorul nostru unde? În cer. Apropo, cer care va veni pe pământ, pe un pământ nou și acesta. Cerul noi și pământ nou. Deci noi ar trebui să ne strângem bogățiile unde? În cer? Și dacă vrem să le avem bogățiile, apropo, cel mai sigur mod în care vreți să strângeți bogății, strângeți-le în cer unde nu ne poate atinge nimeni. Adică tot ce faceți, să faceți pentru Dumnezeu, pentru gloria Lui și vedem exact ce înseamnă să trăim pentru lumea viitoare, imediat. Și atunci le vom avea cu siguranță. Pentru că spuneam mai înainte ce? Dacă alegeți să trăim pentru lumea asta de acum, o vom pierde și pe asta? Nu ne vom bucura? Și vom pierde și binecuvântările care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi în lumea cealaltă. Da? În lumea viitoare. Haideți să privim ce înseamnă, ce beneficii am atunci când aleg să caut împărăția Dumnezeu mai întâi. Lumea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă să am mentalitatea asta de a-L pune pe Dumnezeu mai întâi? Nu cred că este greu să înțelegem că a căuta împărăția lui Dumnezeu înseamnă a căuta domnia lui Hristos în orice aspect din viața mea. În gândirea mea, în sentimentele mele, în planurile mele, în deciziile mele, El să fie mai întâi. Adică principiile Lui să aibă de-a face cu vântul cum gândesc, cu modul cum simt, da? Să iubesc când spune El să iubesc, să urăsc atunci când mi se spune să urăsc, da. Trebuie să ne urâm firea pământească, spune Scriptura. Să urâm păcatul. Există lucruri pe care să urăm. Da? Să iertăm atunci când trebuie să iertăm. Să confruntăm atunci când confruntăm, dar în dragoste. Să spunem adevărul tot în dragoste. Este o grămadă de lucruri. Asta înseamnă să caut mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Nu după ce mi-am ieșit în fire, sau cum spune noi pe românește, mi-am dat în petec, să zic, au, se mai întâmplă. Dar frații mei, de câte ori se întâmplă? Că știți că noi ne oferim un har al nostru. Zicem că e harul lui Dumnezeu, dar ne oferim harul nostru. Ne permitem să greșim la nesfârșit și ne batem practic jos de oportunități pe care Dumnezeu ne dă. Că niciodată în Scriptură nu se spune că noi trebuie să alegem să fim firești. Și cum e vorba? Scuză, m-am greșit. Asta este o scuză pentru copii, pentru cei neștiutori. Realitatea cel mai multe ori este că am știut. Dar n-am învățat inima să se pocăiască mai întâi, să-și ceară iertare mai întâi, să regrete mai întâi. Și mai ales, ce să facem? Să facem fapte vrednice de pocăință. Și astfel ne amăgim. Ce beneficii avem în mentalitatea asta, da? Ce înseamnă să punem pe Dumnezeu mai întâi în viața aceasta? Să căutăm mai întâi, să trăim mai întâi pentru scopurile împărăției sale. Acum și în viitor, apropo. Ce înseamnă a trăi în lumea voiei lui Dumnezeu, dacă vreți să-l cumva spus? La modul practic, în primul rând, înseamnă că viețile noastre sunt întregite. Despre ce este vorba? Viețile noastre se unidirecționează. Știți cum suntem noi? Împrăștiați. Unii dintre noi suntem maestri la capitolul ăsta. Subscriu la treaba asta. Mai ales că avem profilul de tipul ăsta. Așa ne suntem. Unii suntem mai organizați. Dar și acolo e problema. Organizați în direcția care? Da? Trăim pentru care lume? Atunci când trăim pentru, cu dedicarea asta, pentru Dumnezeu mai întâi și în toate lucrurile, viața noastră se omogenizează, se întregește, viața noastră se unește, viața noastră se concentrează mai întâi. Ce înseamnă trăirea asta pentru lumea viitoare? Înseamnă că ne întregește viața, o face compactă, concentrată, unidirecțională. Tot în Filipeni, capitolul 1, versetul 21, Pavel spune așa. Vorbește despre un farmec, despre o dinamică și despre o putere a vieții trăite pentru Hristos. E un verset pe care îl cunoașteți, nu? Că pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un creștin. Vezi la început, apropo de a muri este un creștin și creștin înseamnă a muri, asta era un adevăr. În momentul când te întorcea la Hristos, știai că în fiecare zi poți muri pentru credința ta. Asta este un lucru uitat astăzi. Care nici măcar nu există în ecuația vieții de credință pentru cei mai mulți. Că suntem liberi astăzi, facem ce vrem. Și totuși, Doamne, iartă-ne, pentru că la început nu a fost așa. Și pe aia ne mirăm de ce primii credincioși erau așa de puternici. Vorbeam despre dinamică, farmec și putere. Iată, Dumnezeu mea, dinamica, farmecul și puterea vieții lui Pavel. Apropo, de la care avem așa de mult lucru de învățat și datorită căruia suntem așa de binecuvântați. De ce? Pentru că a avut o viață dedicată, o viață întregită. Uitați-vă mai departe în Filipeni capitolul 3, versetul 12 la 14. Spune, fraților, nu că deja am și obținut, e vorba despre premiul alergării cerești. Mai bine zis că am fost și făcut deja de săvârșit, dar urmăresc să apuc premiul pentru care am fost și eu apucat de Iisus Hristos. Pavel spune, nu eu l-am apucat primul, el m-a apucat pe mine. Dacă vă auziți aminte, Pavel l-a apucat pe Hristos și l-a dat cu el de pe cal. Hristos l-a apucat pe Pavel și l-a dat cu el de pe cal pe drumul Damascului. Mă gândesc la prea multe lucruri în același timp. Gura o ia pe înainte. Da, deci Hristos l-a apucat pe el, spune, fraților, spune versetul 13, eu însumi nu consider că l-am apucat, adică n-am ajuns la sfârșitul alergării. Despre asta e vorba. Însă, uitați ce spune aici. Fac 1.000.000 de lucruri. Așa spune, nu? Vedeți că astăzi valoarea vieții noastre, a succesului nostru, este câte multe lucruri poți să faci. Se numește multitasking. Un cuvânt împrumutat. Cu cât faci mai multe, cu atât ești mai de succes. Serios? Înseamnă că Pavel era un fraier. Puteți să fie așa. Însă fac un singur lucru. Care e ăla? Uitând ce este în urmă, cine a fost Pavel cel vechi? Cel mai șmecher, cel mai tare, cel mai realizat. Maestru în Scriptură, fariseu de top. Și nu mă refer la fățarnic, mă refer la unul care urma litera legii. Și spune, uitând ce este în urmă, mai devreme spune, l-am considerat gunoi. Pentru prețul cunoașterii lui Hristos. Spune, și aruncându-mă înainte. Păi n-ai zis un singur lucru? Este un singur lucru cu două fețe. Ca să pot să mă arunc cu toată forța înainte, să am o viață unidirecțională, trebuie să las și în trecut. Unii dintre noi plângem după trecut. Spuneam nu de mult. Ne este dor de trecut. Ne e dor de comunism, pe exemplu. Un fenomen românesc. Nu e normal, ne e dor de Egipt. Și nu putem să fim 100% pentru Dumnezeu. Nu putem să ne bucurăm de Dumnezeu. Încercăm să ne facem timpul nostru, că asta e o boală a secolului nostru, să avem timpul nostru. Dar ne pierdem viețile. Ne pierdem nu numai timpul, dar vieții. De ce? Pentru că nu dăm lui Dumnezeu ce are Dumnezeu, ci dăm doar cezarului ce este cezarului. Asta este problema. Uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Și ce înseamnă asta mai exact? Aceleași două fețe are aceeași un singur lucru. Urmăresc ținta, adică sunt fixat, am un scop, da? În timp ce fac ce? Alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu în Iisus Hristos. După ce alergăm? După ce ne chinuim viețile? Alergăm pentru noi, cine spune Iisus, cine vrea să salveze viața. Sau dacă vreți, în ghilimele, cine vrea să aibă mai mult timp. Frații mei, e o capcană. Nu asta ne va face mai fericiți, nu asta ne va însănătoși. Vom face lucrul ăsta când îl pune pe Hristos la locul lui în viața noastră și vom merge cu el și la alergare, și la cumpărături, și la muncă, și pe munte, și la mare și oriunde. Atunci vom putea să, făcând un singur lucru, ce? Nu vi se pare că e mai simplu? Nu vi se pare că e mai simplu? Mai întregiți vom fi când vom căuta pe Dumnezeu în toate lucrurile. Mamă, ce dedicare putem să spunem în viața lui Pavel, da? ce viață hotărâtă. V-am spus și altă, cu alte ocazii. Pavel avea o singură viteză. Maxim. De ce? Pentru că spune, fac un singur lucru. Eu nu alerg ca o... Spune în altă parte, eu nu dau cu pumnul ca un prost. Nu alerg așa, alergând fără direcție. Nu, nu. Ci eu alerg după Hristos. Spune, ce dedicare, ce viață hotărâtă. Și de pe urma ei, apropo, urma vieții lui Pavel, milioane și milioane de oameni de-a lungul secolilor au beneficiat de exemplul acestei vieți. Și de roadele. Dumnezeu a scris aproape 13 cărți sau 14 după unii în Noul Testament. Pietre prețioase, fără de care n-am înțelege niciodată la modul practic învățul lui Hristos. Prin acest om. Dar ce dedicare. Ce hotărâre. Când trăim pentru lumea viitoare, pentru împărăția lui Dumnezeu, mai întâi, viața ni se întregește. Nu asta am vrea. Ne deșirăm însă în așa de multe direcții. Hai să facem și pe aia, și pe aia, și pe aia, și pe aia. Este o boală a secolului nostru. Până că și în cei de la țară care înțeles simplitatea vieții, se iau după cei de la oraș, după metropole. Căci că asta e succesul. E o cacană. Ce înseamnă asta practic pentru noi? Atunci când îți construiești viața, adică gândurile tale, spuneam, sentimentele, simțirile, dorințele și planurile în jurul voii lui Dumnezeu, adică ce? A scopului Dumnezeu și a planurilor specifice ale sale pentru tine, viața ta nu se destramă. Și viața ta se unește, se întrezește. Hai să vă dau un exemplu. De câte ori pur și simplu am încercat să facem mai multe și n-am destrămat. Am încercat să facem prea mulți bani, dar ne-am pierdut identitatea. Am încercat să facem, să avem prea multe, să aducem condițiile, cum spuneam mai înainte, stricte, necesare, dar ne-am pierdut sufletul, ne-am pierdut puterea sufletească. Am pierdut pe Dumnezeu, praizat. Suntem atât de obosiți fizic încât sfidul nostru se ia după fizic. Hristos nu mai e pe primul plan, nu mai e bucuria noastră și nu mai este ceea ce spunea Neemia în timp de distres, în timp de supărare și de încercare maximă. Că spunea, bucuria Domnului sau nădejdea Domnului este ce? Speranța în Dumnezeu este ce? Spune el. Este bucuria mea. Nădejdea în Dumnezeu este bucuria mea. Și invers putem spune. Cât salmul spune, Doamne, în Tine mă încred. De ce se frământă neamurile? Da? Oameni din jurul meu, eu mă încred în Tine, pentru că Tu ești în control. Deci, viața noastră se unește în momentul când pune pe Dumnezeu la locul Lui. Consacrarea, să știți, duce la concentrare. Când ne dedicăm pe Dumnezeu în mod serios, vom fi mai concentrați. Vom auzi, cum spuneam nu de mult. Vom auzi cu adevărat ce spune Dumnezeu. Și când ne concentrăm, asta aduce putere. N-ați văzut ce eficiență avem în momentul când facem un singur lucru? Când suntem concentrați. Dar oare ce eficiență vom avea când suntem concentrați? În principal, la Cel care ne dă putere. Vedeți, de asta suntem slabi și nu avem putere împotriva păcatului. De asta nu rezistăm împotriva ispitelor. De asta ne golim pe zi ce trece în lumea aceasta. Pentru că nu suntem conectați la sursă. Mai întâi. Avem impresia că Dumnezeu e dușmanul nostru. Avem impresia că cu Dumnezeu pierdem timp prețios al nostru. Avem impresia că dacă îl luăm cu noi și dacă ne călăuzește El, nu mai avem timp de noi înșine și de jucăriile noastre. Este o minciună. Ce spuneam, Dumnezeu ne dă toate lucrurile? Cum? Din belșug. Din belșug ca să ne bucurăm de ele. Vezi, de asta spune Pavel, dacă uitați în Filipeni, capitolul 4, versetul 13, spunea mai puțin mai târziu filipenilor ca o concluzie, pot totul eu, cum? În Hristos, care mă întărește. Adică avem putere împotriva păcatului, împotriva ispitelor. Adică avem eliberare să gândim cum gândește Dumnezeu, nu cum gândește lumea. Și avem putere să facem și voia lui Dumnezeu. Atunci nu greșim. Viața noastră se întregește. Un alt lucru, ce se întâmplă? Un alt beneficiu al vieții trăite cu Dumnezeu pe primul plan. Viața se simplifică. Am mai spus lucrul ăsta. Cu Dumnezeu lucrurile se simplifică. Noi le complicăm întotdeauna. Trăirea pentru Dumnezeu, mai întâi pentru lumea viitoare, ne simplifică viețile. Viețile trăite pentru lumea viitoare, practic, ne simplifică viața de acum, în lumea asta. Cum se face lucrul ăsta? Vă auziți aminte când v-ați mutat ultima oară? Cum ai început să strângi? Să le strângi, să te muți. Te-ai întrebat? Bă, dar cum am putut să strâng atât de multe chestii? Când le-am strâns? Atâtea flacuri. E un moment când realizăm cât de mult și pentru ce trăim, să știți. Pentru că măsura lucrurilor pentru care, pe care le strângem arată cam unde ne-am petrecut timpul și puterea. Acum nu mă înțelegeți greșit. Dar aia e tot. Ajunge să mergem prin viață cărând prea multe bagaje. Prea multe poveri. Mai multe decât cele pe care Dumnezeu vrea să le purtăm. Povara despre care Domnul Iisus spune, povara mea, jugul meu este cum? Ușor. Și zice, apropo, o să vorbim puțin mai încolo. Pentru că spune că luați jugul meu. Expresia a lua jugul este ceea ce de multe ori am văzut la țară pe tatăl meu. Când înhăma boii la jug. Îl înhăma pe cel mai tare și îl înhăma pe cel mai slab. Boul principal, forța principală, Iisus Hristos spune, ia jugul meu, bagă-te lângă mine. Pentru că jugul meu, care îl port eu, e mai ușor. Dacă le iei singur, te rupi. Și asta este expresia, din păcate, a multor credincioși astăzi. Sunt frânți, destrămați, împrăștiați, fără priorități, complicați rău de tot. Și după aia zicem, dar unde-i Dumnezeu? Păi dacă ți-a trecut prin cap să mergi cu jugul singur. Că asta înseamnă. Naturalistul american, filozof și romancier Henry Thoreau, spunea așa, un om este bogat în proporție directă cu lucrurile la care își permite să renunțe. Deși nu împărtășesc ca mulți alții viața acestui om care a murit, se pare necredincios, a avut niște principii interesante, sănătoase. El spune așa, bogăția unui om este în proporție directă cu lucrurile la care își permite să renunțe. Foarte interesant spus. Adică câte lucruri putem, fără de care putem să trăim, la care să renunțăm? El mai spunea o dată, privind la fereastra sa, la oamenii ocupați ai orașului său, Concord. Spune, numai acea călătorie, spune el, uitându-se la oamenii care erau ca niște furnici. Spunea, numai acea călătorie este bună, cea care mă face să mă apreciez familia și mă face să mă bucur mai mult de ea. Adică dacă plec de acasă, nu doar plec de acasă, zic, dar nu mai vreau să mă întorc. Nu, ci să vreau să mă întorc acasă. Spuneam că cineva, băi, nu-i problemă că nu vii la biserică duminica asta, dar o să-ți fie dor? Despre asta e vorba, despre mentalitatea și inima noastră cum bate. Uitați-vă ce învățăm de la un om care se pare că n-a cunoscut ce e mai important. Și totuși avea principii sănătoase. Merge educația până la un anumit loc. Dar putere de unde vine? Putere vine doar de la Duhul Sfânt al Dumnezeu, fără de care nu avem rezultate în viața noastră. Nu avem izbândă. Scripturile ne încurajează la o viață simplă. Uitați-vă la Iisus, Luca 12:15. Este o frază pe care Iisus spune înaintea unei pilde pe care am studiat-o. Da? Luca 12:15. Iisus ne avertizează că viața nu constă în acumularea de bogății, de lucruri, sau în realizarea de multe activități, cât mai multe, să fie agenda plină. Din păcate, prea mulți jucători al Dumnezeu dau exemplul ăsta. Sunt foarte ocupați. Au timp extraordinar pentru o grămadă de lucruri, dar nu asta este secretul. Spuneți, Iisus, Luca 12:15, fiți atenți și păziți-vă de orice fel de lecomie. Orice fel de lecomie, că există mai multe feluri de lecomie și de bani și de timp și de influență și de putere și de faimă și așa mai parte. Căci viața cuiva nu stă în belșugul avuțiilor lui. Viața cuiva nu stă în asta. Unde vine simplitatea? Viața nu înseamnă să ai multe, ci să ai ce trebuie. Cum spunea cineva, adevărata libertate nu este să faci ce vrei, ci să faci ce trebuie. Ce contează? Și ce contează decât voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită? Totuși, astăzi citeam un articol aseară, pus chiar de Denisa, ne confruntăm cu un fenomen, se numește consumerismul vieții noastre. Am trecut de la comunism, în care totul era curație, la consumerism. Este pofta aceasta nebună de a consuma chiar mai mult decât producem. Fericirea noastră, nivelul nostru de fericire este în funcție de cât strângem. De cât cumpărăm. fără să ne gândim prea mult. Și nu neapărat să cumpărăm, dar să mergem, să ieșim și noi la mall. Că așa face toată lumea. Eu nu critic lucrul ăsta. Că poți să ieși la mall și să faci chiar treabă, să fii în treabă și să faci un lucru bun. Să ai părtășie cu cineva, să recuperezi timpul pierdut și așa mai departe. Dar care e atitudinea noastră din spate? Care e mentalitatea? Să fim în rândul lumii? Parcă spunea Domnul să nu ne potrivim chipul veacului acestuia. De aici nu vine fericirea, ci să ne concentrăm la Dumnezeu din care vine împlinirea. Consumerismul ăsta ne mănâncă. Ne mănâncă tot ce suntem și tot ce avem. Este adicția secolului, a cărui dicton spunea în articolul ăsta, cumpăr, deci exist. Aluzie la Descartes. Care spunea, gândesc, deci exist. Cuget, deci exist. Cumpăr, deci exist. Suprema fericire. Interesant reportajul ăsta făcut de Digi24 despre consumerismul la români. Articolul se termina așa cu fraza asta. Lăcomia distruge România. Producem cu mult mai puțin decât consumăm. Asta e tata. Producem din ce în ce mai puțin, dar consumăm din ce în ce mai mult. Unde credeți că duce? La destrămare. La viața noastră se complică. Cu numai noi suntem în stare să facem. Exemplu apostolului Pavel, din nou îl citez, Fapte, capitolul 20 cu 35, el spune așa, cuvintele pe care nu se găsesc, ale Domnului Iisus, care nu se găsesc în Evanghelie, căci este mai ferice să dai decât să primești. Și când ne încurajează, când încurajează pe Corinteni, de exemplu, în 2 Corinteni 8 cu 9, la dărnicie, la ce? La fericirea pe care Dumnezeu ne dă, binecuvântarea care ne dă, atunci când dăruim, uitați ce se spune în 2 Corinteni 8 cu 9. Din nou, exemplul lui Iisus și motivația supremă în el. Spune, voi cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, care ce? Deși a fost bogat, ce a făcut? De dragul vostru a devenit sărac. Pentru ca voi să vă îmbogățiți prin sărăcia lui. El a părăsit dumnezeirea sa, a părăsit cerul cu totul. S-a făcut sărac pentru ca noi să ne îmbogățim. Vezi? Solitudinea fără Dumnezeu este păcat. Limitarea fără scopul lui Dumnezeu este păcat. Asceticismul nu este alegerea lui Dumnezeu. Tot ce facem, spuneam, aparține lui Dumnezeu și ar trebui să facem cu Dumnezeu. Deci inclusiv acest lucru. Dacă ne lipsim pentru Dumnezeu, pentru a împlini valorile lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu în lumea noastră, orice ar fi, poate dai din cele 10 cămăși pe care le ai. N-am zis două, cum spune Iisus, dacă ai două, dă una. Dar dacă dai din ceea ce ai, acolo e fericirea adevărată. Dar nu rămâne decât ce să facem? Să ne uităm în garderobă. Să ne uităm în portofel și să facem bine. Asta e exemplul Domnului Iisus, pentru că spune El s-a făcut sărac pentru noi, ca noi să ne îmbogățim. Iar vrea bogăția noastră este, în primul rând, spirituală. Dar iată să vadă în lumea noastră. Oamenii trebuie să vadă adevărata sursă a fericirii și a împlinirii. Nu în călătorii, nu în bani mulți, nu în realizări, nu în agendă plină de realizări și de întâlniri și așa mai parte. Nu asta e succesul. Oamenii au nevoie să vadă la noi. Voi cunoașteți harul Domnului. Vezi, harul Dumnezeu, pentru că El a făcut bine, trebuie să facem și noi bine. Când ne motivează El, asta înseamnă să trăiești pentru lumea viitoare. Deci dacă noi ne hotărâm să devenim bogați, ce vom face? Ziceți. Vom fi săraci. Dacă noi ne hotărâm să fim bogați, vom sărăci. Poate vom avea multe lucruri. Dar vom merge goi în Împărăția Lui Dumnezeu. Este mai bine să avem cele necesare pentru a ne... E bine, apropo, să avem cele necesare pentru confortul nostru. Dar trebuie să avem grijă ca ele, în loc să ne slujească, să nu cumva să devină stăpânii noștri. Stăpânul nostru. Și noi să le slujim. Cum este să slujești până la epuizare, să muncești până la epuizare, pentru că doar ai rate? Poate ai mai multe decât ar fi trebuit să ai. Să nu mai ai timp de lucrurile importante. N-am zis urgente, dar importante. Doar pentru că ai decis greșit. Cum este că ne dăm așa de multă minte, așa de multă simțire, dorință și putere, vlagă pentru bani? Pentru lucruri care țin de bani. Dar când vine vorba de a da pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui, n-avem timp. Vedeți, mesajul ăsta e mai greu, așa, e mai greu de înghițit. Dar cum este? Unui Dumnezeu pe primul plan. Și din nou, nu vorbesc despre a veni la biserică, nu vorbesc despre a face lucrare, vorbesc despre atitudinea minții și a inimii noastre. Este Dumnezeu unde trebuie? Este bine să avem lucrurile pe care banii le pot cumpăra, dar să nu pierdem lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra. Înțelegeți? E bine să avem lucruri pe care banii le pot cumpăra. Să avem banii cu care putem să cumpărăm lucruri, dar să nu cumva să pierdem lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra. Vedeți, este diferența aici, vreau să spun, între preț și valoare. E diferența între preț și valoare. Putem ajunge să plătim un preț mult prea mare pentru lucruri care nu sunt de valoare. Din păcate. Cheltuim un preț mult prea mare pentru ceea ce nu are valoare. Deci, când trăim pentru lumea lui Dumnezeu, pentru valoarea lui Dumnezeu, pentru voia lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu noi? Viața se concentrează, se întregește, se conturează, ni se simplifică viața, nu trăim pentru ceea ce contează, da? De mai face un lucru. Viața noastră se evidențiază. Ce înseamnă asta? Dumnezeu ne evidențiază vieții, ne scoate în evidență. Când trăim pentru Dumnezeu, căpătăm valoare. Nimeni nu ne dă valoarea potrivită, nouă și sănătoasă decât Dumnezeu, care ne-a creat. Și care spune Pavel tot filipenilor când ne spune că prin har am fost mântuiți prin credință, să nu se laude nimeni, da? Ce spune? Că El ne-a pregătit lucrurile care să umblăm, da? Când umblăm în lucrurile lui Dumnezeu, din voia lui Dumnezeu, și e vorba despre acel lucru din voia specifică a lui Dumnezeu, avem valoare cu adevărat. El ne vrednicește, ne distinge viețile. Asta înseamnă că nu curgem la vale. Nu mergem unde merge toată lumea. Asta înseamnă că nu mergem în curentul, înseamnă că nu plutim, ci vâslim cu o direcție. E mare diferență. Nu plutim, ci vâslim cu direcție. Acum să întrebăm, cum e viața noastră? Avem o direcție? Pentru ce trăim, pentru ce gândim, pentru ce simțim? Vezi, Dumnezeu ne evidențiază, ne dă valoare în viața noastră. Când trăim pentru lumea viitoare, suntem ridicați în alegarea asta nebună. Ne ridicăm deasupra, Dumnezeu ne ridică deasupra de alegarea asta nebună a oamenilor, a mulțimilor de oameni care alergă după ce? Eclesiastul spune, goană după vânt. Uitați-vă în Eclesiastul 1 cu 14. Nici nu începe bine cartea aceasta și Solomon, care l-a încercat pe toate și a avut posibilitate, spune, am observat toate lucrurile pe care le fac oamenii sub soare și iată că toate sunt deșertăciune, zgoale, spune, zgoană după vânt. Toate. Asta e viața trăită fără Dumnezeu. Viața trăită fără Dumnezeu. Vedeți, în textul de bază, dacă deschidem înapoi la Matei, capitolul 6, uitați ce citeam. În versetul 25 și 31 spune să nu ne îngrijorăm, spune Iisus, da? Matei 6. Versetul 25 și 31. Și după aia ne compară cu cine? Uitați-vă cu cine compară. Cu păsările cerului, versetul 26, și cu plantele de pe câmp, crinii, versetul 28. Care ce fac? Nu se îngrijorează. Ci se încred în Tatăl Ceresc. Astfel trage concluzia. Omul este singura creatură din creația întreaga lui Dumnezeu care se îngrijorează. Asta e un lucru care m-a surprins. Așa e. Omul este singura creatură din creația lui Dumnezeu care se îngrijorează. Ce o să mâncăm, ce o să bem, cu ce o să ne îmbrăcăm. Asta e natura noastră. Cu toți o facem într-un fel sau altul. Dar frații mei, Dumnezeu ne spune aici că asta e păcat. Pentru că nu putem să slujim la doi stăpâni. Nu putem să facem același lucru, două lucruri în același timp. Nu putem să nu ne îngrijorăm și să ne îngrijorăm în același timp. Înțelegeți că nu merge. Pentru că atunci când ne îngrijorăm, ne ocupăm de ce? Nu trebuie. De ceea ce cei fără Dumnezeu, care sunt fără Dumnezeu, nu știu altceva decât să facă aia. Noi suntem creați în asemănarea lui Dumnezeu, dar de multe ori ajungem să ne comportăm mai rău ca animalele. Săracii animalele, dăm vina pe ele. Dar animalele nu fac așa. Vedeți? Asta înseamnă că Dumnezeu ne evidențiază, ne ridică deasupra nebuniei lumii. Deasupra consumerismului despre care vorbeam. Nu trăim pentru a mânca, ci mâncăm pentru a trăi, îmi spunea cineva. Nu trăim pentru a ne îmbrăca, ci ne îmbrăcăm ca să ne simțim bine, să nu murim de frig, să nu murim de cald, și așa mai departe. Și al patrulea lucru, când îl punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră, când trăim pentru lumea viitoare, asta înseamnă că îl glorificăm pe Dumnezeu. Pentru asta am fost creați. A glorifica înseamnă a oferi ceea ce este unic, glorie aceluia care singur o merită. Din cauza asta, glorie nu trebuie să niciodată omului. S-a descoperit, s-au făcut studii asupra oamenilor de succes, de exemplu actorilor, care pur și simplu au succese și sunt ovaționați, minute în șire, aplaudați, că după aia intră în cabina lor și pică în depresie, într-o stare depresivă puternică. Gloria aia este prea mare pentru ei. Nu am fost creați pentru acest. Și totuși, ce căutăm noi de multe ori? Într-un fel sau altul căutăm apreciere, căutăm, dar firea noastră vrea glorificare. După cum și Satan a avut aceeași lucru. Asemenea lui Dumnezeu. Frații mei, nu asta ne va întregi, nu ne va ferici. Ci smerenia este ceea ce ne înalță cu adevărat. Gloria este a lui Dumnezeu. De fapt, cuvântul închinare îmi place în engleză, worship, vine de la a oferi worth, valoare, cui merită valoare. Asta înseamnă închinare. Să oferim valoarea lui Dumnezeu, gloria pe care o are și o merită. 1 Corinteni 10:31. Sunt mai multe versete care arată că tot ce facem, să facem pentru gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Îmi place 1 Corinteni 10:31. Spune exact despre ceea ce spune Domnul Iisus. Vorbeam despre Pavel că este teoreticianul, ne punem în teorie clară învățătorul lui Iisus. Teorie practică, spunem așa. Așadar, fie că mâncați, o să mergeți, spune Iisus. Nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea. Fie că beți, fie că faceți orice altceva, ca de exemplu vă îmbrăcați, să le faceți pe toate pentru slava lui Dumnezeu. Deci întrebarea cheie în tot ceea ce facem trebuie să fie aduc gloria lui Dumnezeu. Spuneam înainte că viețile noastre cum sunt simplificate. Da? Se simplifică atunci când trăim pentru Dumnezeu. Uitați-vă cât de simplu este. În tot ceea ce gândești, ceea ce simți și ceea ce decizi, să-ți pui întrebarea asta. Cui aduc glorie? Aduc glorie lui Dumnezeu? Prin ceea ce simt eu, se bucură cerul? Sau se bucură iadul? Vedeți că e ori una, ori alta. Pe cine bucur? Dacă vreți altcumva, cui aduc glorie? Ceea ce plănuiesc eu este pentru gloria lui Dumnezeu, ca Iisus să fie făcut cunoscut, înălțat. El spunea că dacă mă veți înălța pe mine înaintea oamenilor, ce voi face eu? Eu îi voi atrage la mine. Noi facem invers. Noi încercăm să-i atragem pe oameni cu tot felul de șmecherii. Nu așa se face, frații mei. El a spus, dacă vă veți iubi unii pe alții cum am iubit eu, ce voi face eu? Oamenii vor recunoaște că e despre mine vorba, că numai eu pot să fac așa. Pentru că sunt unic. Vezi, asta înseamnă să facem diferență în viața noastră. Prin a aduce gloria lui Dumnezeu. Asta aduce diferența cea mai clară în viața noastră. Apropo, și ce va face a trăi pentru gloria lui Dumnezeu? Va face cea mai mare diferență la judecata noastră ca dincioșilor. 2 Corinteni 5:10. E un verset pe care îl știm. 2 Corinteni 5:10 spune, fiindcă toți ne vom vădișa înaintea scaunului judecata lui Hristos și vom primi răsplata pentru ce? Acolo e greu. Pentru, spune, ceea ce am făcut când eram în trup. Da? Și îți mai spune ceva. Pentru binele? Sau fie bine, fie? Deci, frații mei, când l-avem pe Hristos în viața noastră, să avem grijă ce facem. Pentru că tot ce facem acum are valoare, chiar dacă e zero. Încercați matematic, gândiți asta. Fără Hristos, toate lucrurile sunt zero. N-au nicio valoare. Poți să faci cât vrei tu. Poți să faci chiar voia lui Dumnezeu. Nu l-ai pe Hristos ca Domn în viața ta, ca Mântuitor, egal cu zero. Mântuirea este prin har. Trebuie să accepți. Și ca să accepți, trebuie să smerești. Trebuie să te pocăiești. Căci pocăința și credința ne duc la mântuire, da? Dar o dată ce suntem mântuiți, avem pe Hristos unul în față și tot ce facem, chiar dacă sunt zerouri, că sunt prin harul lui, au valoare. Fie bine, fie rău. Deci asta este trezirea noastră aici, trebuie să ne trezim. Unii dintre noi credem că doar binele, rău, Dumnezeu trece cu vederea. Frații mei, nu trece cu vederea, pentru că l-avem pe Hristos. Apostolul Petru spune să avem grijă, că odinioară trăiam în neștiință, dar acum trebuie să avem grijă la viața pe care e pregătitul pentru noi. Să unim cu credința noastră fapta și cu fapta credincioșia și credincioșia ce? Facerea de bine și cu facerea de bine, dragostea de oameni și cu dragostea de oameni, dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni. Să le facem, spune, că făcând așa, spune, nu vom fi orbi. Asta înseamnă ce? A trebuit să ne dea de gândit și ne schimbăm ce? Să ne gândim, să ne schimbăm modul cum ne facem slujba la serviciu? Asta înseamnă să spui întrebarea, aduce sau nu aduce gloria lui Dumnezeu? A trebuit să ne schimbăm modul cum ne creștem copiii și cum ne construim familiile? Ce facem noi cu noi înșine, cu partenerul de viață și copiii noștri, l-aduce gloria lui Dumnezeu? Copiii nu vor învăța niciodată decât de la noi. De ce să vină copiii la biserică când nouă nu ne place? Când noi ne facem alte timpuri, mă uit la noi de multe ori, ținem copiii întorși spre noi. Vă dau un sfat, întorceți-i invers. Să vadă pe ceilalți închinându-se. Asta vor fi imagini plantate și semințe plantate în inima lor. Nu e vorba despre noi aici, duminică. E vorba despre el. Ei fac de la lor, dar să ne vadă că Dumnezeu va lucra în mintea lor. Asta înseamnă învață pe copil de când? De mic ca lui Dumnezeu. Când ne punem întrebarea aduce gloria lui Dumnezeu, ne va face să ne schimbăm modul cum gândim și la ce ne gândim, cu ce ne umplem mințile și inimile în fiecare zi. Să dau un exemplu. Îl glorifică pe Dumnezeu să stau să-mi bag nasul în viețile fiecăruia de pe net? Petrece mai mult timp în a vedea ce face ăla și ce face altul și ce zice și cum zice și cum a zis și ne bucurăm de vorbe porcoase, de vorbe nasoale, de vorbe înțepătoare, ne bucurăm mai mult de lucrurile la noi, să plângem pentru că Dumnezeu nu e glorificat. Și cum spune Pavel, din pricina voastră, felul cum trăiți și cum gândiți și cum faceți, cum vorbiți, numele meu este cum? Roman capitolul 8. Cum? Bajocorit, exact. Printre neamuri, adică cei care nu-L cunosc, din pricina noastră. Ca și evreii facem același lucru. Dacă e vorba despre gloria Lui, ar trebui să ne schimbăm atitudinea cu care facem toate lucrurile. Având în vedere că Dumnezeu privește la motivația inimii, nu? Deci nu trebuie să impresionăm pe oameni. Nu trebuie să bifăm. Am fost la biserică. Azi am citit Biblie. Nu, e vorba de cer. Pe cer nu pot să mint. Pentru că și cerul și iadul vede. Și deci ce priveliște oferim? Și dacă e vorba despre gloria lui Dumnezeu, trebuie să ne schimbăm prioritățile. Să-L punem pe Dumnezeu și principiile sale pe primul loc și să nu lăsăm la urmă sau dacă vreți să ajungem ca la Laodicenii. Apocalipsa 3 cu 20 și ce spune? Versetul ăla care spune Iisus, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva cuvintele mele deschide, voi intra la el și voi cina cu el. Cui vorbește Iisus acolo? Vorbește bisericii în Laodiceea care spunea sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duce nimic. Dacă Iisus este afară la ușă. Când nu e pe primul plan, când nu gândim ca cerul, când nu ne facem slujba înaintea cerului, când nu ne creștem copiii și nu ne construim familia pentru gloria lui Dumnezeu, când ceea ce gândim și la ce ne gândim și cum gândim, mai exact, pur și simplu nu-L glorifică pe Dumnezeu, nu este o priveliște, o bucurie pentru cer. Atitudinea noastră a inimii nu este pentru Dumnezeu. Și prioritățile noastre nu sunt cele ale cerului. Frații mei, Iisus e plecat de mult afară. Duminică dimineața e doar un show. Ne pierdem vremea. Pentru că ceea ce face diferența în viața noastră este pocăința, nu altceva, că restul suntem toți varză. Toți suntem păcătoși, mântuiți prin har, dar ceea ce face diferența este, îmi place mie să spun, rapiditatea cu care ne pocăim și ne pocăim cu adevărat, în întregime. Asta face diferența. Nimic altceva. Asta înseamnă să aducem gloria lui Dumnezeu. Pentru că mă pocăiesc, mă smeresc. Recunosc că nu eu am valoare, ci El are valoare. Și dacă are El valoare pentru mine, El mă dă. Și nu voi ridica niciodată capul decât să spun El. El, datorită Lui. Nu este ușor să trăiești pentru cer, vreau să închei. Nu este ușor să trăiești pentru lumea, în lumea asta, pentru lumea viitoare. Dar se merită. Ce înseamnă asta? Înseamnă să alegi în fiecare zi să pui pe Hristos în față. Exemplul său încurajator și principiile sale de care te ții. Matei 11:28, mulțeam înainte, spunea Iisus, veniți la mine tot ce tudiți și împovărați, pentru că eu voi da o dignă. 11:29, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, spune, pentru că eu sunt blând și cu inima smerită. De unde învățăm noi de cele mai multe ori? De la vedete. Nu spun că toți sunt greșiți, dar omul nu este de la care să învățăm. Da, să apreciem, da. Dar să învățăm de la Dumnezeu care este perfect. Eu sunt blând și smerit cu inima, spune. Și astfel veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun, iar povara mea este ușoară. Și am explicat de ce. El duce povara. Ce înseamnă să trăiești pentru cer, pentru lumea viitoare? Înseamnă să știi și să crezi că harul Dumnezeu ți este de ajuns pentru a fi și pentru a face. Pentru a fi și pentru a da înainte în voia Lui. 2 Corinteni 15 cu 10, uitați ce spune Apostolul Pavel despre el. Prin harul lui Dumnezeu, 2 Corinteni 15 cu 10, sunt ceea ce sunt. Asta ar trebui să ne stea nouă bine. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Iar harul lui față de mine n-a fost cum? Harul lui Dumnezeu spune față de mine n-a fost fără rezultat. Spuneam înainte de impactul vieții lui Pavel. E frumos să ne uităm la el, dar să știți că a plătit prețul. Nu veți găsi în Biblie pe cineva despre care Dumnezeu să spune la început când s-a întors la el, i-a spus lui Anania, du-te și găsește-l pe strada aia pentru că eu l-am ales să fie un vas pentru mine și îi voi arăta tot ce are de suferit pentru mine. Nu veți găsi pe cineva pe care să-i fi spus Dumnezeu de la început, fii atent ce vei suferi pentru mine. Pentru că nu știu când noi am fi în stare. Dar o viață dedicată, copleșită de harul lui Dumnezeu, va putea. Pavel spune, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar harul lui față de mine n-a fost rezultat. Deci când trăim pentru Dumnezeu, adică pentru lumea viitoare, viața noastră, ce se întâmplă? Numărul 1. Ni se întregește. Este unidirecțională. Se conturează. Viața noastră se simplifică. Adică ce? Trăiesc pentru ce contează. Trăiesc pentru cer. Pentru valorile cerului. Viața noastră ni se evidențiază că Dumnezeu ne dă valoarea adevărată și scopul Lui. Și nu în ultimul rând trăim pentru gloria Lui Dumnezeu, nu doar pentru gloria trecătoare a lumii ăștia, faima lumii. În tot ceea ce facem. Să ne asigurăm, spun în final, că nu ajungem ca Marta. În Luca, capitolul 10, la versetul 38, este un text acolo care Iisus spune că vizitează casa lui Lazar și a surorilor sale, Marta și Maria. Îi spune, Marto, Marto, tu te îngrijorezi și te necăjești cu privire la multe lucruri. Să observăm două cuvinte cheie. Te îngrijorezi și multe lucruri. Iisus a venit la ei și spune despre Maria, îi spune Iisus, ai grijă că Maria, spune, și-a ales partea cea bună. De fapt, spune așa, face un lucru necesar. Apropo de contrastul acesta, Marta și Maria, care e ăla? Dacă vă uitați la Maria, spune că s-a așezat la picioarele lui Iisus și l-a ascultat. Când Iisus vorbește, trebuie să ne potolim. Nu e timpul de a lucra. Vine timpul de a lucra. Când Iisus vorbește, avem nevoie să stăm la picioarele lui Iisus, că altfel suntem varză, cum spuneam toți. Spune, Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Vedeți, a trăi pentru Dumnezeu nu este despre ce facem mai întâi, ci este ce suntem mai întâi. Și dacă suntem unde trebuie, dacă suntem în Hristos și Hristos este în noi numărul unu, atunci vom ajunge să și facem și să nu facem degeaba. Facem mai puține, dar bine, voia lui Dumnezeu și trăim pentru gloria lui Dumnezeu, nu pentru gloria noastră. Și nu ne va afecta. Pentru că rezultatele stau la Dumnezeu. Ce spun oamenii? Ce se întâmplă în lume? Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi. Mulțumim că ne dai șansa să privim în noi și să ne cercetăm, să te lăsăm pe Tine să ne cercetezi, Doamne. Ca și David, te rugăm, Doamne, să ne cercetezi, să vezi pe ce cale suntem și să ne arăți, Doamne, calea pe care trebuie să mergem. Te rugăm, iartă-ne, în primul rând, de toate dățile și toate modurile în care, pur și simplu, Te-am lăsat pe Tine afară. Te-am scos afară din viețile noastre. Tu nu ești pe primul plan. Nu avem acea intimitate primară cu Tine. Acea intimitate care să ne transforme ca pe Maria, stând la picioarele Tale. Te rugăm să ne ajuți, Doamne, să ne dai credință în Tine. Tu ne-ai spus, aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți ca inima noastră să nu o lăsăm pe lucrurile lumii. Siguranța, încrederea, speranța noastră să nu ne punem în ceea ce facem noi, în ceea ce fac oamenii, în ceea ce ne promit oamenii în lumea aceasta, ci să punem în lumea Ta, în valorile Tale, în promisiunile Tale, Doamne, în cuvântul Tău. Și să creștem tot mai mult în adevărurile Tale, pentru ca să fim liberi, să trăim și să ne bucurăm de viața în lumea aceasta și în lumea viitoare, Doamne, când nu vom pleca capul de rușine. Mulțumim și data aceasta că Tu poți face mult mai mult decât noi și să-ți cerem. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin.